لوباده ابن صامت رضی الله عنه روایت دی فرمای روته نبی علیہ الصلات والسلام ليخبرنا چې خبر را کې مونږ ته ليله القدر فتلاها رجلان دیو دو سړو جنگ شو دیو دو کسانو جنگ شو اسو کوئی دا عبداللہ ابن ابی حضرت دے و کعب ابن مالک دے دی پا منز کی جنگ را گئے فقال اللہ حبیبی خرجتو لی اخبرکم بلیلت القدر روتی ام چی خبر در کم دلیلت القدر فتلاها فلانون و فلانون نو جگڑا شد فلانی و فلانی فرفعت د دې تعین پور تکړې شو آسان یکون خیر لکم نږدې چې دا به غورې تاسو د پاره فلته می شو افت تاسعه وی لټوي پنه هم اپ و ما اپ پینځم کې رواه البخاری رحمه الله هی په باقی نو هم کې وې دې تاسعه نه مراد نه وشتم دا او د وسابع انا مراد ویشتم دا او د پینځه ویش پینځه مینا پین ویشتم مراد دا رواه البخاری رحمه الله دا انس رضی الله عنه روایت ته دی فرمایوی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا کان ليله القدر کله چې وی ليله القدر نزل جبريل عليه السلام را کوشي جبريل السلام فی کوب کوبتن من الملائکه پیوډل کین ملائکونا یصلون علی کل عبد دعا غواړي هر یو بندتا قائمن چې ولاړ وی او قائد یا ناشته یذکر الله عز وجل او الله عز وجل یادی دوی ورته دعا غواړي د مغفرت ثنا او تعریف کوي او قائمن ولاړ دی طواف کوي مس کوي ناز دے ذکر کئی کلچوی یو فیدا کان یوم عیدهم یعنی یوم فطرهم کلچوی رز دا اختر دو دوی باہا بهم ملائکتو فخر کئی پدوی پخپلو ملائکو فقال رب کریم فرمایا ملائکتی ازم ملائکو ما جزاو اجیرین صد بلد مزدور وفا عمله عملی پورا کو پورا میاش رو جی تراوی ہے اوکے قالوا ربنا ايذم غرب جزاؤه ويوفى اجره بدله دادا چې دل پوره مزدوري ورکړې شي قال رب العالمين فرمای ملائکتی رب العالمين فرمای ملائکتی اي زما ملائکو حذف د حرف ندار عبيدي و امائي زما بندگانو و امائي او د سنان یادای قدو او فرید وتی دای پورا کا فریز ازما سمرا سخت روجی در رمضان نیوی ثم خرجوا بیا روتی دی عجونا الی الدعاء بیا روتی دی ماتا یعجونا ارا پور تکری دی आवाजو نا ماتا په دعا کی ذکر کای دعا کای لا سنے پور تکڑی و عزتی و جلالی زمانی پخبلی زتا و پلوی شان قسموی و کرمی او زمان پا سخا و علوی او زمان پا صفت دو علوبانی و ارتفاع مکانی او پا پورتوالی دو مرتبی زمان او دو قدرت زمان لأجیبنهم خام خاز بد دوی دعاگان قبلوم فیقول ارجعو رب کریم فرمائی دی واپس شی قد غفرت لکم ماستاسو تبخنو کا وبدلت سیاتکم حسنات او بدل مکستاسو گناہو نپنیکو او دا آیات هغه معنا ده الا من تاب و امن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات قال الله حبیب فرمای فرجون واپس شیدای مغفور اللهم او دویتا بخن کڑی شویوی رواه البیحقی فی شعب الایمان او حدیث ابن حبانم ذکر کرنے دے یحیی ابن معین وی کذاب خبیث امام بخاری امام مسلم نسائی وی متروک الحدیث نو حدیث کی سندی کلام شتا حدیث کی سندی کلام پا کی سندی شتا علامہ البانی ذکر کرنے دے دی حدیث امام سیوطی وی چه حدیث ده پاره یو شاهد شد حدیث ده ابن عباس رضی اللہ عنہما نا چه امام منذری په ترغیب کې دا غی ذکر کرده ده او آغا وی روایت کرده ده ابو شیخ ابن حبان فی کتاب الثواب او امام بیحقی ذکر کرده نو ده حدیث ده پارس نور شواهد و متابعات شده ده دیو جن امام البانیم پا حدیث بارا کی سویدی ندی ادا مونگی اختر پا رزبانی ذکر کو ده حدیث اغا سندی کی خبر مون پا کیوکا دیوڑو کی اختر کی مون ده حدیث ذکر کو دا حدیث باز علماء د بل راوی نم ذکر کړي عباد ابن عبد الصمد نا واغه بهر کې علماء وی چې دا ضعیف دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد